Eliás könyvénél. Mai nap Isten nevéből a békesség fejedelmét fogjuk megnézni. Mennyire csodálatos neve ez Istennek, és hát erről az Ézsaiás könyve szól, maga az egész könyv, nem csak egy-egy része, úgyhogy ezt a könyvet fogjuk eljelközzel megvizsgálni a mai reggelen. Uram, ahogy kinyitjuk a te beszédedet, emlékezünk arra, amit te mondtál, hogy az egész írás rólad szól, rólad tesz bizonyságot. Köszönjük, hogy minden egyes profécia, minden egyes írás, Uram, azt te rólad tesz bizonyságot, és te rólad beszél. Köszönjük neked, Jézus, hogy te vagy a békesség fejedelme. Köszönjük, hogy imádhatunk és dicsőíthetünk téged azzal, hogy tanulmányozzuk a te igédet, és próbáljuk megérteni, Uram, azt, amit te kinyilatkoztattál saját magadról. Köszönjük, hogy kinyilatkoztattad az Atya irántunk való nagy szeretetét, és köszönjük, hogy be akarsz vonni a te közelségedbe, hogy azok, akik egykor távol valók voltak, most közel valóká legyenek. Köszönjük, hogy hívsz bennünket, kopogtatsz, Uram, hogy engedjünk be, és ez az ígéretet, hogy amikor beengedünk téged, akkor velünk vacsorázol. Szeretnénk engedni, Uram, a te beszédeidnek, a te szellemet formáló munkájának a mi életünkben. Nem csak okosabbak akarunk lenni, meg nem csak letudni akarunk egy vasárnapot, Uram, hanem téged akarunk. Akarjuk a közelségedet úgy, ahogy te vágysz a mi közelségünkre. Akarjuk, Uram, hogy beleállíts bennünket a te munkádba, a te tervedbe, úgy, ahogyan te azt tervezted. Köszönjük, hogy fel akarsz készíteni és fel akarsz építeni minket a szolgálat munkájára, a tested építésére. Uram, kérünk téged, hogy vezess minket, hogy a te megváltási tervedbe, a te megváltási munkádba oda tudjunk állni, ahova helyezni akarsz bennünket. Köszönjük, hogy részesen lehetünk ennek a csodálatos dolognak, hogy te nem azért jöttél erre a földre, hogy ítélj, hanem azért, hogy megkeress és megments. És köszönjük, Uram, hogy te vagy az, aki a mai nap is újat tudsz szülni embereket. Ennek a világnak nem az a megoldása, hogy jobbá leszünk, vagy kikupáljuk. Egyikünknek sem az a megoldás, hogy jobbak leszünk, Uram. Nekünk is és a világnak is arra van szüksége, hogy újjászületett emberek, benned új teremtések, rád figyelve, a te szíveddel összhangban végezzék azt, amit rájuk bízol, Uram, és engedjenek utat a te lelked munkájának, hogy valódi gyümölcsök teremjenek. Uram, erre vágyunk, hogy az életünk gyümölcsöző legyen, a gyülekezet élete gyümölcsöző legyen, és épüljön a te királyságod mi bennünk, és általunk ebben a városban, ebben a világban. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged. Köszönjük, hogy most is az a vágyad, hogy még jobban ismerjünk. Ez a mi vágyunk is, Uram, ezért kérünk, hogy jelenítsd ki magadat nekünk a lelked által, hogy ismerjünk téged úgy, ahogyan te vagy. Köszönjük neked, Jézus. Amen. Amen. A békesség fejedelme. Hát amikor ezt a szót mondjuk, hogy békesség, akkor az a világban egy elég keresett portéka, piacképes termék a békesség a mai nap is. Mindenki ezt keresi ilyen-olyan formába. Mindenféle nevet adnak neki. Harmónia, összhang, nyugalom, megnyugvás, teljesen mindegy, hogy nevezzük, mindenki ugyanarról beszél. Ugyanarról a megtapasztalásról beszélnek az emberek, hogy érzik, hogy a világ az nincs rendjén, érzik, hogy az életük nincs rendjén, érzik azt, hogy a lelkük nincs rendjén, érzik azt, hogy nincsenek rendben a lakótársakkal való viszonyok, a munkahelyen való munkatársakkal, leginkább főnökkel való viszony. Érzik azt, hogy nincsenek jól a családi kapcsolatok, a baráti kapcsolatok. Érzik azt, hogy ez az egész világ nem olyan, mint amilyennek lennie kellene, vagy amilyet elképzelnénk, hogy jó lenne, ha lenne. És mindez addig ez a nyugtalanság megvan, ez a feszélyező érzés ott van, amíg valakinek a lelke Isten lelkével békére nem talál, amíg a mi szellemünk Isten szellemével nem kapcsolódik, és amíg a mi szellemünk Isten szent szellemével együtt azt nem tudja mondani, hogy Abbá, Atyánk. Amíg azt nem tudjuk mondani oda rohanva Istenhez, hogy Abbá, Atyánk, édesapánk, édesapucink, és egyszerűen csak örülne neki annak, hogy a gyermekei vagyunk. Gyerekeket mindig szoktam irigyelni, hogy nekik olyan könnyű az életük. Persze, amikor gyerek voltam, akkor azt gondoltam, hogy a felnőtteknek milyen könnyű az élete. De olyan jó látni a gyerekeket, hogy készülnek dolgokra. Készülnek vizsgára, versenyre, fellépésre, készülnek a karácsonyra. Az én lányaim már egész listát adtak nekem, hogy mi az, aminek ők örülnének karácsonykor. Teljes örömmel és teljes békességgel vannak a karácsony, illetőleg egyáltalán nem izgulnak. Tudják azt, hogy ott van a lista, jó helyre adták le, tehát nem a szomszédnak adták, meg nem az utcán egy idegennek, hanem apának. És tudják azt, hogy teljes békességben lehetnek, hogy nekik csak is kizárólag jó karácsonyok lehet. Persze én tudom azt, hogy a szív milyen, és akkor mondjuk, ha fel van írva egy adott tétel a listára, és még ha az beszerzésre is kerül, biztos lesz valami, hogy ez nem az a cipő, ez nem az a szín, ez a nem tudom mi. De a békességük az irigylésre miatt, hogy teljes nyugalomban vannak. Abszolút nem aggódnak a számlák miatt, tehát hogy mi lesz hó végére, meg hogy ki lesz a füzetben, abszolút nem érdekli őket. A kaja se érdekli őket, mert azt tapasztalták, hogy mindig kapnak valami kaját, tehát azon se izgulnak, hogy mit fogunk főzni, van-e a hűtőben ételt, ezeken nem aggódnak. Egyszerűen békességben vannak, mert tudják kiáltani azt, hogy Abbá, Atyám. Azt tudják mondani, hogy apa, és gyere, vegyél föl, és onnantól kezdve minden rendben van. És a mi lelkünk is egészen addig nyugtalan, és nincs meg ez az összhang Isten és közöttünk, amíg az ő szelleme a mi szellemünkkel együtt bizonyságot nem tesz arról, hogy bizony mi Isten gyermekei vagyunk. A Bibliában háromféle üdvbizonyságot látunk. Láthatjuk azt, hogy például az 1 János 5.12-ben olvasunk arról, hogy mindezeket azért írtam nektek, hogy tudjátok, hogy üdvösségetek van. Olvashatunk egyéb igeverseket, amiket Jézus mondott, hogy aki hisz én bennem, az nem hal meg soha, hanem örökké él. Ezek mind olyan ígéretek, amiket elolvasva azt mondjuk, hogy én hiszek Jézusban, újjászülettem, tehát akkor örök üdvösségem van, nyugalomba, békébe lehetek. De ezek az igeversek nagyon sokszor csak az agyunkig hatolnak. Aztán van egy második fajta üdvbizonyságunk is, amikor az életünkre tekintve látjuk azokat a gyümölcsöket, ami a Szent Léleknek, a Szent Szellemnek a gyümölcsei, ami egy megváltozott életből nőhet csak elő. Ez az, amiről beszélt Jézus, hogy ugye erre figyeljünk oda, mert a baltát már a fák gyökerére vetették, hogy nézzük meg, hogy tényleg terem-e gyümölcse azon a fán. Ha az életemet megvizsgálom, akkor egy idő után azt kell lássam, hogy különböző gyümölcsök ott lesznek a Szentlélek gyümölcseiből, ugye a Galata 5.22-ben, 23-ban ott olvasjuk, hogy a szeretetnek a különböző megnyilvánulásai olyan módon, ami váratlan, ami nem az emberi, nem magyarázható semmi más módon, csak úgy, hogy Isten kiformálta bennem. Hogy tudok úgy megbocsájtani, úgy örülni, úgy szeretni, úgy szelídnek maradni, úgy mértékletesnek maradni, ahogy egyébként azt a helyzet nem kívánná meg, sőt nem is tenné lehetővé. De az Isten, bennem lakozó Szent Szelleme ezt gyümölcsként elő tudja hozni. És persze sokat vágyunk arra, hogy Isten gyümölcseim még gazdagabbak legyenek az életünkben, még több legyen ott, és türelmetlenül várjuk, hogy mikor lesz több, aztán elolvassuk, hogy a türelem is az egyik gyümölcs. Ezt akkor hirtelen nem tudjuk hova tenni, és akkor várunk tovább. Amikor ezt látjuk, hogy megváltozott az életem, az még egy bizonyosságot ad abból, hogy igen, Isten újjászületett gyermeke vagyok, és Isten Szent Szelleme munkálkodik bennem. De van egy harmadik dolog, ez a békesség, amiről beszélünk. Amikor az én szellemem az Isten szellemével együtt bizonyságot tesz arról, hogy hogy én az ő fia vagyok, és együtt kiáltja azt, hogy Abbá, édesapám. És ez nem egy érzés, hanem ez egy szellemi bizonyosság. Az a bizonyosság, amiről Pál beszélt, hogy meg vagyok győződve arról, hogy semmi sem választhat el engem az Isten szerelméről. Ez egy meggyőződés, ez egy tapasztalati tudás. Ez nem csak az, hogy tudom, hogy hol van az igevers, hanem meg vagyok győződve az életemben a tapasztalatban, hogy igen, meg vagyok győződve, hogy Isten szerelmétől engem nem választott el semmi a Róma 8 végén. Hogy meg vagyok győződve arról, hogy az, aki elkezdte bennetek a munkát, az be is fogja végezni a Krisztus napjára. Ez is egy meggyőződés, egy tapasztalati, szellemi meggyőződés arról, hogy Isten hogyan fog munkálkodni a szívünkben. És amikor ebbe a helyzetbe ér el valaki, akkor tapasztalja meg azt a békességet, amit egyedül Isten, a békesség fejedelme tud hozni az életünkbe. Az egész Ézsaiás könyvét, hogyha megnézzük, erről beszél, hogy ezt a békességet hogyan fogja Isten elhozni a mi szívünkbe, és hogyan fogja ezt a békességet elhozni erre a világra. Az egyik nagyon fontos mondani valója ennek a könyvnek az az, hogy békesség ítélet nélkül nincsen. A sorrend az mindig ez. Először ítélet, és utána békesség. Egy egyén életében is ez ugyanúgy van, mint majd a világ életében. A világ békét is üldözhetjük, sokáig megpróbálhatunk tenni érte dolgokat, de amíg a békesség fejedelme ezt el nem hozza, addig nem lesz világ béke. Szeretnénk ezt a békességet, ezt a harmóniát minden kapcsolatunkban, csak a probléma az a bűn, a gonosz szív, és az embernek az elbukott állapota. Éppen ezért jó megtapasztalni azt, amikor az olimpián mindenki mosolyogva, kezet fogva énekel, és a láng körül gyűlnek, és együtt versenyeznek, de lehet, hogy 2 hét múlva meg már egymás ellen fordulnak, és harcolnak egymással, csak az olimpia idejére egy kicsit megnyugszik mindenki. Emberileg lehet ezen törekedni, de nem lesz békesség egészen addig, amíg Isten ezt a békét el nem hozza, és ítélet nélkül nincsen békesség. A békesség fejedelme úgy tudta az köztem és az Isten közti békét elérni, hogy meg kellett neveznie azt az okot, ami miatt nem volt békesség köztem és Isten között. És ezt az okot a Biblia bűnként nevezi meg. El is mondja Ézsaiás könyvében is, hogy nem az Isten keze a rövid, vagy az ő füle a süket, hanem ami bűneink választanak előtt. A bűn az, ami elválaszt Istentől, és ez az, ami megakadályozza, hogy a lelked, a szellemed Isten szellemével békében legyen. Hogy megtaláld azt, amire teremtve lettél, a Jézussal való kapcsolatot. És ezt a bűnt meg kellett, hogy ítélje Isten, mielőtt békességet tudott kötni velünk, veled, velem. És ezt a bűnt ítélte meg ő a keresztfán. Ezért jött, hogy testben elítélje azt a valamit, ami elválaszt bennünket az Istentől. És ezért jött, hogy testet öltsön, felvigye a fára azt az átkot, azt a jogos ítéletet, ami bennünket illetett vagy sújtott volna. De ő azt mondta, hogy ő ezt elintézi, ő ezt elítéli. És egyszer és mindenkor jogosan megítélte és elítélte az összes bűnünket. Azért, hogy akik ő benne vannak, azokat ez ne sújtsa többé. És amikor ezt megtette Isten, megítélte a bűnt, megítélte azt a dolgot, ami elválaszt bennünket az ő szellemétől, megnyílt az ajtó arra, hogy békességet kössünk Istennel. És pontosan ezt a békéltetés szolgálatát tehát a Szent Szellem, a Szent Lélek mai napig is ugyanúgy végzi. Jézus a békesség fejedelmeként ezt a szolgálatot mai nap is végzi. Közben jár értünk az Atyánál, a Szent Szellemet kért, hogy küldje el az Atya, hogy ezt a szolgálatot itt elvégezze az Földön, és végzi ezt a szolgálatot. Ő az, aki újjászül bennünket, és békét tud kötni. Így békét tudunk kötni Istennel. És az a háborgás, az az ellene való rugoldozás, meg az a lázadás, ami a szívünkben ellene volt, az megszűnik. És ezt a békesség fejedelmet tette lehetővé. A világ tekintetében is a béke hasonlóképpen van. Először a bűnt, a gonoszt, azt meg kell, hogy ítélje Isten, és majd az új menny, meg az új föld, ami a békesség uralmáról szól, az csak akkor következhet el, hogyha Isten elítéli a Krisztust elutasító világot is. Amikor az az ítélet is megszületett, és elvégeztetett, akkor lesz új menny és új föld, és akkor lesz igazi világbéke. Először mindig meg kell ítélni, el kell ítélni azt a dolgot, ami a békétlenséget okozza. Amíg az nincs elítélve, addig nincsen békesség. Ez ugyanígy van a mi személyes kapcsolatainkban is, akár Istennel, akár egymással. Hogy bármiféle feszültség van, ellenségeskedés, vagy háború, akkor ott először nevén kell nevezni azt a valami dolgot, ami ezt a háborúságot fenntartja, ami egyszerűen legtöbbször valamilyen bűn. A bűnnek valamilyen formája becsomagolva, és utána azt pedig meg kell ítélni, és oda kell hozni a kereszthez, és elmondani, hogy az Úr ezt ezért meghalt, elismerni, egyetérteni vele abban, hogy ez bűn, és elfogadni azt az ítéletet, amit ő ezért kifizetett. Nincsen az a szenvedés, amivel tudnál fizetni a bűneidért. Sokan mai napig is bűntudatot hordozva a világon próbálnak vezekelni a bűneikért. Egyszerűen nem lehet. Tehát se ostorozással, se önsanyargatással, se szenvedéssel nem tudsz fizetni a bűneidért, a bűnöket nem lehet ezzel megítélni. Illés idejében ezt tudtuk is, hogy a pogányoknak volt az a szokása, hogy vagdosták magukat, saját magukat kínozták, ha visszaemlékeztek a Kármelhegyre, és azt mondta Illés, hogy ez teljesen felesleges dolog. Ezzel nem haladtok semmire. Ezzel az önsanyargatással nem kerül megoldásra az igazi probléma. Vannak, akik meg akarnak dolgozni a bűneikért, és úgy gondolják, hogy akkor majd, ha eleget dolgoztak, eleget tettek, elég jót tettek, akkor majd sikerül a békességet, a megnyugvást, a harmóniát megtalálniuk, akár Istennel, akár embertársak között. De erre is a Biblia azt mondja, hogy ez egy nem működő módszer. Pont Ézsaiás mondja azt, hogy a legjobb cselekedeteink olyanok Isten szemében, mint a szennyes ruha. A legjobb, amit tudunk adni, mint egy szennyes ruha. És akkor, amikor megpróbálod a legjobbat adni magadból, meg a legtöbbet adni magadból, és azt gondolod, hogy ez elegendő lesz, nem lesz elegendő. Isten szemében ez még mindig csak szennyes rongy. De pont itt az Ézsaiás 1-ben, a 18-as versben azt mondja Isten, hogy gyertek, gondolkodjunk együtt. Ha vétkeitek skarlát pirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival. De ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver pusztít el titeket, így szólt az Úr szája. Isten itt arra hív bennünket, hogy gondolkodjunk együtt, hogy üljünk le és tárgyaljunk. És nagyon egyszerűen elénk teszi a lapokat, azt mondja, hogy még hogyha skarlátvörösek is vagytok a bűneitek miatt, akkor is lehettek hófehérek. Nem úgy, hogy megdolgoztok érte, hiszen a legjobb, amit tudtok hozni, az egy szennyes rongy. A hófehér tisztaságot azt egyedül Isten tudja adni. És azt mondta, hogy ha hallgattok készségesen rám, akkor minden rendben lesz. Akkor én elveszem a bűneiteket, nem kellenek se a szkennyes rongyok, se az önsanyargatás, se a bűntudat miatti vezekelés, hanem egyszerűen csak el kell fogadni azt, hogy ezt én tudom megoldani. Egyedül Isten tudja megoldani. És hogyha a bűneidre nem jelentenek megoldást, nem jelent megoldás az, hogy Krisztus, a bűntelen meghalt érted a kereszten, akkor semmi más nem fog megoldást jelenteni. Ez az egyetlen megoldás. És nincs is másik út, ahogyan Jézus kérte Gecsemáné kertbe az atyától, hogyha létezik más út, vagy más mód, akkor hadd ne kelljen kiinnom ezt a poharat, hadd ne kelljen ezen az ítéleten végig mennem. De nem létezett más megoldás, nem létezett más út, csak ez az egy út. Ez az egyetlen egy módja annak, hogy a bűneid rendezve legyenek Isten szellemében, Isten jelenlétében. És azt mondja, hogy ő viszont így teljesen rendezett, megtekinti a bűnöket. Az 1 János 1.9 mondja azt, hogy ő hű és igaz és megbocsájt. A jelleméből fakadóan, az szentségéből fakadóan, ha ő ezt megígérte, akkor meg is teszi. És innentől kezdve nekem is elég kell legyen az, hogy Krisztus meghalt a bűneimért a kereszten, meg neked is. Neked is elég kell legyen az, hogy az én bűneimért meghalt Krisztus a kereszten. Ne akart, hogy vezekeljek, ne akart, hogy bűntudatom legyen, ne akart, hogy dolgozzak érte, vagy pedálozzak. Az én bűneimért is Krisztus halt meg. És ez elégséges volt az atyának. Remélem, neked is elég lesz, és nem gondolod nagyobbnak magadat az atyánál. De ugyanígy kell, hogy tekintsek én is másokra. Hogy amikor rád nézek, akkor azt lássam, hogy az atyának elég volt, ő megelégedett ezzel a fizetséggel, és ezért nem akarok semmit ráderőltetni azzal kapcsolatosan, hogy hogyan fizes a bűneidért, mert Krisztus már kifizette az árat. Hogyha ezt megértjük, akkor Istennel leülve elfogadjuk ezt az ajánlatot, és készségesen hallgatunk rá, és megértjük azt, hogy a békét egyedül ő tudja elhozni. Ő a békességnek a fejedelme. Se megdolgozni érte nem lehet, se önsanyargatni nem lehet magadat érte. Egyszerűen elfogadni lehet azt a megváltói munkát, amit Krisztus a kereszten értünk. Tehát ez egy csodálatos dolog. Itt az Ézsaiás, hogyha tovább olvassuk, akkor ugye a 2. fejezetben olvasunk arról, hogy 4. vers, hogy az Úr ítéletet tart a nemzetek fölött, és megfenyíti sok népét. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsaikból metszőkéseket, nép népre kardot nem emel, és hadakozás többé nem tanul. El fog jönni a békének ez az időszaka, de ne felejtsük el, hogy ott van előtte az ítélet, az Úr előtte ítéletet fog tartani. Aztán a további fejezetekben, itt az 1. fejezetben nagyon sok prédikációt tart itt Ézsaiás, és közben nagyon sokat figyelmezte, nagyon jó példa erre az 5. fejezetnek a 8. versétől. Itt elmondja, hogy jaj azoknak, jaj azoknak, jaj azoknak, jaj azoknak. Mindenkinek csak a figyelmeztetés hozza, hogy jaj neked akkor, hogyha. Aztán eljut a 6. fejezetig, amikor meglátja Istent. Meglátja a trónteremben. És aztán az egyetlen dolog, amit mondani tud, az az, hogy jaj nekem. Eddig másoknak mozta a figyelmeztetést, most meg saját magára is, mert jaj nekem, tisztátalan ajkú nép közül vagyok. És ott van a 6. fejezet 4. versében. És Isten persze ezt kezeli, és utána parázsa megérinti száját, az ajkához érinti, és azt mondja a 7. versben, hogy a bűnöd el van véve, a vétked meg van bocsájtva. Ki az, aki el tudta venni a vétked? Ki az, aki a bűnt el tudta venni? Egyedül Isten tudta Ézsaiás bűnét is elvenni. Utána azt mondta az Úr, kit küldjek el, ki megy el követségünkben, és én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt, menj, és mondd meg a népeknek, hogy hallva halljatok, de ne értsetek, látva lássatok, de ne ismerjetek. Ott volt a nagy kérdés, hogy kit küldjön el az Úr. Ézsaiás azt mondta, hogy küldj el engem, itt vagyok. ő megfogadta azt a tanácsot, amit Isten az egyes fejezetbe adott neki. Az volt, ugye, hogy üljünk le, gondoljuk át együtt, skarlátvörös voltál, hófehérré teszlek, ha készségesen hallgattok rám. És itt van Isten, aki körbenéz, és azt nézi, hogy ki az, akit elküldhetnék, ki az, aki együttműködne velem, ki az, aki lesz az én szócsövem. És Ézsaiás akkor azt mondta, hogy én, küldjél engemet, Uram. Akkor tudott már menni, amikor az Úr megtisztította őt, amikor már ő neki nem volt a szívében lelkiismeretfordulás vagy háborúság, ő Isten a szívébe békét kötött, és utána tudta őt küldeni az Úr arra, hogy a békesség hírnöke legyen az egész nép fele, az egész nemzet fele, uralkodók fele. És Ézsaiás ezt a tanácsát megfogadta Istennek, és azt mondta, hogy készségesen hallgatott rá, és azt akarta, hogy küldje el engem. Itt vagyok én, küldje el engem. És Isten a könyv további részében azt próbálja megmutatni Ézsaiásnak, hogy az igazi megoldás a problémára az lesz, hogyha nem csak ő, hanem mindannyian felismerjük azt, hogy Isten akar jönni, hogy íme én itt vagyok. Én vagyok a megoldás, én vagyok az, aki békességet hozok. Én vagyok az, aki a bűnt eltörlöm és a háborúságot elveszem az emberek és Isten között, és emberek között. Aztán a 7-től 12-es fejezetekig olvasunk arról, hogy milyen is lesz a messiás. Itt ezekben a fejezetekben olvassuk a proféciákat a szűz általi születésről. Itt olvasunk arról, hogy majd ő hogyan fog uralkodni, és hogy majd milyen Isten lesz. Milyen Istenként fogjuk majd megismerni. És itt Ézsaiás nagyon sokat beszél magáról, a békesség fejedelméről, és aztán a 13-as fejezettől egészen a 23-as fejezetekig arról beszél Ézsaiás, hogy Isten hogyan fogja megítélni a népeket. És folyamatosan a figyelmeztetést mondja Ézsaiás 13-tól 23-ig, hogy mire figyeljenek oda, mert Isten igen el fog jönni, Isten szent, Isten jelenlétébe a bűn nem fér el, a lázadás nem fér el, és igen, a bűnöknek következményeként ott lesz az ítélet. De mindig ott van a reménysugár is, hogy ha Istenhez fordultok, akkor minden rendben lesz. Ha Isten nevét hívjátok segítségül, akkor megmenekültök. És ugyanezt a gondolatot viszi tovább az Új Szövetség, és ott is azt olvassuk, hogy bárki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül, Róma 10:13. És újból meg újból ott van ez az ígéret, hogyha valaki segítségül hívja Isten nevét, akkor üdvözül. Mert mindaddig, amíg nem ismeri föl valaki azt, hogy Isten tudja egyedül a bűn problémáját megoldani az életemben, addig nem tud Istennel békességet kötni. Addig Isten nem tudja beszámítani elítélt bűnként azt az ő életébe. És ez egy fontos dolog, hogy mindig a felismeréssel kezdődik, hogy mi az, ami gátként ott van, mi az, ami Istentől elválaszt, és egyet kell Istennel érteni abban, hogy igen, ez bűn. Igen, ez az, ami elválaszt. És Isten hű és igaz, és ezt megbocsátja, és tovább visz, hiszen egyszer és mindenkorra kifizette érte az árat. Aztán a további fejezetekben látjuk azt, hogy mennyire konkrét volt Ézsaiás üzenete az akkori népek felé. Beszél az asszírokról, ugye beszél a babilóniaiakról, figyelmezteti Jeruzsálemet, olvasunk Ezékiás királyról. Ott van például a 36-os fejezetben az, amikor Ezékiás király imádkozik. Ez a 38-as fejezetben lesz, de már a 36-ostól olvasunk Ezékiásról, és a 38-as fejezetben olvassuk azt, hogy abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett, és Ézsaiás próféta elment hozzá, és azt mondta neki, hogy így szól az Úr, hogy rendelkezz a házadról, mert meghalsz, és nem maradhatsz életben. Ekkor Ezékiás az arcát a fal felé fordítva imádkozott az Úrhoz, és ezt mondta: Ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én hígen, tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. És azután így szólt az Úr igéje Ézsaiáshoz: Menj és mondd meg Ezékiásnak, hogy így szól az Úr, atyádnak, Dávidnak Istene, hogy meghallgattam imádságodat, és láttam, hogy könnyeztél, ezért megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának kezéből pedig kiszabadítalak téged, mert ezt a várost és pajzsa, megszabadítalak téged és ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak. Ez lesz annak jele, hogy teljesíti az Úr azt az igét, amelyet kijelentett, hogy visszatérítem az árnyékot 10 fokkal a káz napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt, és visszatért a napórán az árnyék 10 fokkal azokon a fokokon, amelyeken már áthalad. Ezékiásnak itt ugye egy elég furcsa üzenetet hoz Ézsaiás, közli vele, hogy meg fogsz halni, lejárt az időd. Ez egy kegyelmes jelzés, figyelmeztetés, hogy rend, hoz rendbe a házad dolgait. Jó úgy élni, hogy mindig rendben vannak a házad dolgaid, mert sose tudod, hogy meddig tart az itteni pályafutásod. De Ezékiás, mikor ezt meghallotta, akkor az arc felé fordulva elkezdett sírni, és kérte az Urat, hogy de hát én istenfélő voltam, és hogy mi lenne, hogyha kicsit meghosszabbítanád ezt az életet. Hát az Úr meghallgatta, és még plusz 15 évet adott Ezékiás idejéhez. Ezékiás itt egy személyes helyzeten, egy személyes válságon keresztül tanulta meg azt, hogy egyedül Istenhez tud fordulni segítségért, és Isten tud közbeavatkozni abba, amiben úgy ember egyébként nem tud beleszólni. Ez egy nagyon fontos tanúság volt neki, mert amikor az asszírok megszárták Júdát, és városról városra bentebb hatoltak, akkor bizony Jeruzsálemet is el akarták foglalni, és Ezékiás pont a saját helyzetéből tanulta meg azt, hogy Istenhez forduljon. És Akkász király, amikor fenyegetőleg ott voltak az ellenséges haderők, akkor egyáltalán nem Istenhez fordult. Akkász király akkor az asszírokkal akart szövetséget kötni, inkább bízott az asszírokba, mint Istenben. Ekkor volt az, amikor Ézsaiás ugye a 7. fejezetben írta, hogy ott van az Immanuel, az azt jelenti, hogy az Isten velünk. Ez egy feddés volt Akkász királynak, hogy te jobban bízol az asszírokban, mint abban, hogy veled van az Isten. Ez egy feddés, és hát Akkáz ennek fényében meg is lett ítélve. De Ezékiás nem emberekbe bízott, hanem ő Istenben bízott, és majd kérte is az Urat azért, hogy jöjjön és segítsen. És bizony, hogy az Úr angyalát elküldte Isten, és egy éjszaka alatt az asszír hadsereget kiirtotta, 185 000 katonát megölt, Isten közbeavatkozott. Egyébként ez az utolsó alkalom, amikor látjuk az Úr angyalát megjelenni az Ószövetségbe, és ilyen hatalmas módon avatkozott közbe. Ez is arról szól, hogy Ezékiás megtanulta saját személyes élete kapcsán Istenbe bízni, és így, amikor a népről volt szó, amikor Jeruzsálemről volt szó, akkor is hasonlóképpen Istenben bízott. Ugyanúgy leborult, és segítségül hívta az Úr nevét, és az Úr pedig jött és segített. Nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy miért megyünk át személyes nehézségeken, vagy hogy a személyes életünkben miért kell harcolnunk. De Isten nagyon sokszor készít bennünket, tanít bennünket arra, ami majd előttünk áll, amire akar bennünket hívni, amiben akar használni bennünket, amiben később vezetni akar. Ezékiás pont a személyes próbatételén keresztül tanulta meg azt, hogy bízzon Istenben, és ráhagyatkozzon. És amikor arra vágyott, hogy a népe békébe tudjon élni, akkor pontosan az Úrhoz emelte emelte a kérését. Az Ézsaiás könyvét nagyon sok támadás éri a különböző teológiai irányzatokból. Olyan túl jó ez a könyv, olyan túl pontos, olyan túl sok profécia pontosan van benne megfogalmazva. És aki nem hiszi azt, hogy ezt a könyvet, ugyanúgy, mint a Bibliát Isten írta, úgyhogy diktálta, vezette azoknak az embereknek a kezét, ahogy írták, azoknak tényleg problémát jelent elhinni azt, hogy lehet Krisztus születés előtt 700 évvel pontosan a születésével kapcsolatos dolgokat megprofétálni. Vagy 500 évvel korábban hogyan lehet halálával kapcsolatos dolgokat megprofétálni. Ez tényleg nehézséget jelent elhinni. És ezért sokan úgy gondolták, hogy hát biztos Ézsaiás könyve két részből áll. Az egyiket megírták megelőzően, aztán meg megírták a másikat akkor, amikor már mindazok a dolgok megtörténtek, ami Krisztussal megtörténtek. Nehézség ebbe az, hogy ugyanaz a szóhasználat van mind a két könyvben, ugyanaz az Ézsaiás írta mind a két részt. És ráadásul Jézus a könyv mind a két részéből idéz, és mind a kétszer azt mondja, hogy ahogy Ézsaiás proféta mondta. Nem mondja azt, hogy az egyik Ézsaiás proféta, vagy a másik Ézsaiás proféta, hanem Jézus az egész könyvet egy Ézsaiás írásának tekintette, és úgy idézett belőle, még pedig nagyon fontos részeket. És Ézsaiás könyve éppen ezért egy nagyon támadott könyv, de mégis az egyik legértékesebb ószövetségi könyv, mert a békesség fejedelmét mutatja be. Itt a ennek a csatának is a régészek találtak egy feljegyzését, előkerült egy kő, amiben az asszírok belevésték azt, hogy hogyan támadták meg Jeruzsálemet, hogyan vették vesztek zár alá. Érdekes módon arról nem írnak, hogy győztek volna. Az összes többi várossal kapcsolatos támadásukba mindenütt büszkén leírták, hogy győztek, de Jeruzsálemnél nem tudták leírni, hiszen nem győztek. Az is egyértelmű volt, hogy az asszírok sose írták le azt, hogyha veszítettek. Biztos ismertek ilyen embereket, hogy mindig csak a győzelmükről szeretnek beszélni, de amikor vesztésre áll a csapata, vagy ő saját maga, akkor arról inkább nem beszél, úgy tesz, mint hogyha meg se történt volna. Hát az asszírok is ilyenek voltak, csak győzelemről beszéltek. Veszteségekről, vagy bukásról beszélni, az nem volt menő. És éppen ezért erre a kőre se került fel az, hogy Jeruzsálemet bevették volna, vagy hogy elbuktak volna. Nyilván azért nem került fel rá, hogy megnyerték, mert nem nyerték meg. Az, hogy veszítettek, az meg azért, mert a büszkeségüket zavarta volna. De a régészek érdekes módon erre a csatára vonatkozóan is találtak egy ilyen nagy követ. Aztán a 40. fejezettől az Ézsaiás könyvében azt látjuk, hogy hogyan bontakozik ki a békességről alkotott képe Ézsaiásnak a jövőt illetően. A 40-től 48-as fejezetekig arról beszél Ézsaiás, hogy mi a békének a célja. Hogy Isten mit akar azáltal elérni, hogy békességet köt velünk, és békességet köt ezen a világon. Utána 49-estől 57-es fejezetekig megint a békesség fejedelméről beszél Ézsaiás, arról, hogy kicsoda Jézus, kicsoda a Messiás, beszél róla, mint a szenvedő szolgáról, beszél róla, mint a szolgakirályról. Aztán az 58-as fejezettől pedig a 66-os versekig, ott pedig egyértelműen a békét ígéri, mégpedig egy olyan békét, ami távolba mutató, egészen az új föld és az új mennyig lát Ézsaiás, ebbe különleges helyzetben van, mert a sok ószövetségi proféta közül ő volt ez, aki egészen ennyire előre látott, Isten ennyit mutatott meg neki. Azt mondja, hogy a 59-es fejezet 9-es versében, a 59-es fejezet 8-as versétől, ha olvassuk, azt mondja, hogy nem ismerik a békesség útját, eljárásuk nem törvényes, ösvényei görbék, akik azokon jár, annak nincs köze a békességhez, ezért távol van tőlük a törvény, és nem ér el hozzánk a világosság. Világosságra várunk, de csak sötétség van, napfényre, de homályban járunk. Tapogatjuk a falat, mint a vakok, tapogatózunk, mint akiknek nincs szeme, és botladozunk fényes délben. Hogy itt ezeket olvassuk, hogy nem ismerik a békesség útját, eljárásaik nem törvényesek, ösvényeik görbék. Ezek mind olyan, mintha arról olvasnánk, hogy milyen most a világ, milyen most a munkahelyeben a helyzet, milyen most az eljárásokban a helyzet. Teljesen feje tetején áll a világ, és azt mondja egyértelműen itt az ige, hogy nincs köze a békességnek, ehhez nincs köze ahhoz a békéhez, amit Isten akar hozni, amit Isten akar megalapítani a mi szívünkben, meg megalapítani itt ezen a világon. Aztán itt végig ezekben a fejezetekben beszél arról, hogy hogyan fogja a békesség fejedelme elhozni ezt a békét. Ami 63-as, hogyha visszálltozunk, a 61-es fejezet első verse, ugye ez ismerős a Lukács 4-ből, ahogy a Jézus felolvasta a Ézsaiás tekercséből ezt az igeverset, amikor Názáretbe, a saját városába bement, és ugye ott megkérték, hogy akkor ő olvassa ezt az éppen akkor következő igerészt, tehát nem véletlenül nyitotta itt ki, hogy na ez jó lesz, hanem az olvasásban, a zsinagógában itt tartottak, és Jézus ekkor kérték, hogy olvassák fel, ugye abszolút nem véletlen, hanem Isten által elrendelt időpont és időzítés és helyszín. Azt mondta ott Jézus, hogy az Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr, és elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, és hogy bekötözzem a megtört szíveket, és szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsájtását a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. Idáig olvasta Jézus, de hogyha tovább olvasod, a második vers másik része azt mondja, hogy és az Istenünk bosszú állása napját, és vigasztalok minden gyászolót. Ezt a Isten bosszúállásának a napját azért nem olvastam, mert Jézus világosan elmondta, hogy az ő eljövetelének a célja az nem az volt, hogy elítéljen bennünket, ugye erről ír a János evangélium a 3-as fejezet, nem azért jött, hogy elítéljen, hanem hogy megmentsen bennünket. Azt mondja, hogy elég jól elítéljük magunkat a saját bűneinkkel, elítéljük magunkat az életvitelünkkel, nincs szükség arra, hogy még más is ítélgessen, de ő egyébként megtehetné, mert ő szent és igaz, és ő teremtett bennünket, de a Róma 8-ban azt olvasjuk, hogy pont az, aki megtehetné, hogy elítéljen bennünket, az nem elítél, hanem meghalt a mi bűneinkért, hogy kifizesse az ítéletet, és a kárt, amit a bűn hozott. És itt Jézus ezért olvasta csak az első részét ennek a 2-es versnek, de a második eljövetelekor pedig igaz lesz az, hogy akkor majd hirdetni fogja az Isten bosszúállásának a napját. Akkor a Krisztust elutasító világot fogja majd megítélni, pontosan azért, mert elutasították azt az áldozatot, azt a váltságot, azt a fizetséget, amit Jézus a kereszten megtett értünk. És itt ítélet nélkül nem maradhat a bűn. Tehát ez az mindig ítélet alá kell kerüljön, és Isten csak ezután fogja tudni hozni a békességet. És aztán olvashatunk itt a következő fejezetekben az ítéletről, a 63-as fejezetben, 64-es, 65-ös fejezetben. De aztán olvasunk a 65-ös végén arról, hogy Isten hogyan fogja újjáteremteni ezután az ítélet után a földet, és hogyan fogja azt létrehozni, ami egy bűn nélküli világban ő elképzelte. Azt mondja, hogy mert én új jeget és 65-ös fejezet 17-es verse, mert én új jeget és új földet teremtek. A régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit teremtek. mert Jeruzsálemet vihasságra teremtem, a népét pedig örömre, és vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel, és nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja, nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él sem öreg ember, aki magas kort nem ér, hát a legfiatalabbi 100 éves korában hal meg, és aki nem ér meg 100 évet, átkozottnak számít. Ugye itt olvasunk arról, hogy Isten ezt az újat elő fogja hozni, és azt mondja, hogy régire már nem is fognak emlékezni, nem is fog a fejükbe járni. De ezt mind az ítélet után tudja Isten megcsinálni. És érdekes, hogy mivel fejezi be az egész Ézsaiás könyvét Ézsaiás. Azt gondolnánk, hogy itt a új ég és új föld, 66-os fejezet, 22-es vers, mert ahogy megmarad az új ég és az új föld, amelyet én alkotok, így szól az Úr, ugyanúgy megmaradnak utódaitok és nevetek is, azután új holdról új holdra, szombatról szombatra eljön minden ember és leborul előttem, mondja az Úr. Amikor eltávoznak, meglátják azoknak holttestét, akik hűtlenül hagytak engem, és nem pusztulnak el, ott a férgük és a tűz sem alszik ki, ott a férgek és a tűz sem alszik ki, és minden ember undorodni fog tőlük. Azért elég jó befejezése egy profétai könyvnek, nem? Úgy arról szól a dolog, hogy na, hogy lesz békesség, így az új dolgok fele, hogyan Isten hogyan fogja a békét létrehozni, és megteremteni, megalapozni, és akkor ez az utolsó mondat. Azért ez eléggé oda teszi az ember arcába azt, hogy neked kell eldöntened azt, amiről az egyes fejezetbe beszélt Isten, hogy gyere, üljünk le, beszéljük meg a dolgot, gondolkodjunk logikusan együtt, ha a bűneitek skarlátvörösek voltak is, ezt nem tudod megváltoztatni, de én tudok helyette hófehér tiszta lapot adni. És hogyha készségesen hallgatsz rám, ha segítségül hívod az én nevemet, akkor ezt megteszem. De a békesség fejedelme tud egyedül békét adni, csak ő tudja ezt a békességet Isten és közöttem létrehozni, és ebben a világban is egyedül ő tudja ezt a békét megteremteni. De ehhez készségesen hallgatnom kell rá. Ehhez hívnom kell az ő nevét segítségért. Ehhez azt kell mondanom, hogy igen, ez a bűn az, ami elválaszt engem Istentől. Az, hogy én bűnös vagyok, és amíg ez így nincs kezelve, addig nincs békesség, és ezt csak Isten tudja kezelni. És lehet választani, hogy hogyan éled az életedet úgy, mint Akkász király, aki jobban bízott az asszírokba, az őket megtámadó ellenségbe, mint Istenbe. És ítéletként csengott a fülébe, hogy velünk az Isten, hogy nem érted, hogy velünk az Isten, bízhatsz benne, hallgass rá, nyisd meg a szívedet, vagy élhetsz úgy, ahogy Ezékiás élt, hogy Istenhez fordult, és hívta az ő nevét segítségül, és Isten jött, és közbeavatkozott, a saját életében, a nép életében. És ott van a figyelmeztetés, hogy ott van az arcodban a kérdés, hogy te hogy döntesz. Te Istenre bízod ezt a dolgod, és segítségül hívod az ő nevét. Elismered, hogy szükséged van rá, vagy pedig azt mondod, hogy megpróbálom megoldani egyedül. Egyértelműen ott van a jövő mind a kettőben, ott van a kép. És sokszor bántónak tűnik ez, meg úgy tűnik, hogy na, miért mondja azt, hogy a pokolra fogok kerülni. Nem én mondom, a Bibliában olvassuk ezt, Isten mondja, figyelmeztet, úgy, hogy figyelmeztet a népet, figyelmeztet Isten bennünket is, és nekünk is figyelmeztetni kell az embereket. Isten vezessen, Isten adjon bölcsességet, Isten adjon hozzá olyan szívet, ami Jézusnak volt, hogy nem elítélni akarok bárkit is, hanem megnyerni, megmenteni. Ézsaiásnak is, Istennek is ez volt a szíve. És Isten itt a könyv végére azt mondja, hogy íme, én itt vagyok, én tudok mit kezdeni a te problémáiddal, én tudom a bűneidnek kifizetni az árát, én tudok békességet adni, én tudok tisztán ruhát adni a bűneid miatt, vörös ruhát helyett. A kérdésem ugyanúgy ott van Istennek, hogy kit küldjek el. És hogyha Isten megtisztított, akkor te is mondhatod azt, hogy íme itt vagyok, küldj engem, Uram. És Isten mai napig is ezt keresi, hogy ki az, aki készségesen hallgat őre. A békesség fejedelme az, aki mai nap is békességet tud hozni, meg majd itt jön a karácsony, nem tudom milyen tapasztalatotok van, én mindig azt látom, hogy a családban mindenki, különböző családokba készülnek a szeretet ünnepére, és a legnagyobb veszekedések pont 23-a este, vagy 24-én borul ki mindenki, hogy hát én mindent beletettem, meg ez kész minden, és nem vicces ez az egész, ez az emberi erőlködésről szól. A békesség fejedelme meg így kikerül a képből. Tehát itt nem lehet emberileg felépíteni semmit. Itt van ez az időszak. Ez egy olyan időszak, amikor az emberek nyitottak arra, hogy beszéljenek arról, hogy ki a békesség fejedelme meg. Kérdezzétek meg tőlük, mit jelent nektek a karácsony. Meg lesztek szerintem döbbenve, hogy nagyon sok embernek a karácsonyról nem jó érzései vannak, hanem rossz érzései. Pontosan ezek miatt. Mert nincs szeretet és nincs békesség. Egy valaki, mai nap is egy valaki tud békességet hozni, az pedig Jézus, a békesség fejedelme. Nem véletlenül, hogy ott van a neve a Ézsaiás 9:6-ban. Imádkozzunk! Köszönjük neked, drága Jézus, hogy ismerhetünk téged, mint a békesség fejedelmét, és felismerjük, Uram, azt, hogy bármikor az életünk, akármelyik szakaszában, akármelyik területén, amikor megpróbáljuk mi magunk rendezni a dolgainkat, totál kudarcba fulladunk. Bocsáss meg, Uram, hogy ilyenkor, ha velünk az Isten, az nem bátorításként, meg vigasztalásként, hanem ítéletként hangzik a fülünkben, hogy nem benned bízunk, hanem a saját magunk erejében, bölcsességében, gondolatában. Uram, mi azt akarjuk, hogy a velünk az Isten az egy bizonyosság legyen, hogy a mi szent lelkünk a te lelkeddel együtt tudja azt kiáltani, hogy Abbá, Atyánk, hogy a fiad vagyunk, bízunk benne, tudjunk, hogy velünk vagy. Kérünk téged, hogy így hozz békét a mi szívünkben. Hálát adunk, Uram, a megváltásunkért, hálát adunk mindenért az életünkben, amit terveztél. Hálát adunk azért, hogy úgy formáltál bennünket, hogy olyanok legyünk, amilyenek vagyunk, hogy úgy raktad össze a jellemünket, hogy ebben az időben teremtettél minket, és nem 300 évvel hamarabb, vagy 200 évvel később. Hálát adunk neked, Uram, mindenért, amit ránk bízol, legyenek azok az értékes emberi kapcsolatok, a család, a gyülekezet, a szolgálat, a munka, vagy legyen az bármilyen fizikai dolog, anyagi dolog, vagy tehetség, vagy képesség, Uram, csak hálát adunk neked mindezért. És egyszerűen csak így hálaadással szeretnénk feltárni előtted a mi vágyunkat, a mi kívánságainkat, hogy szeretnénk ismerni téged még jobban. Szeretnénk, Uram, a te tervedben ott állni, és elérhető lenni számodra. És csak tudjuk, Uram, hogy az ígéreted szerint, hogy a te békességed, ami minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szívünket és a mi gondolatainkat Krisztusban. Hogy Uram, tudsz gátat és korlátot szabni a gondolatainknak és a mi szívünk kicsapongásainak, akkor egy hálaadással tekintünk rád a békesség fejedelmére. Köszönjük ezt neked, Uram, és szeretnénk meghallani a te hívásodat a közös gondolkodásra, szeretnénk meghallani a te hívásodat arra, hogy kit küldjek el. Szeretnénk elérhetőek lenni, és készségesen meghallani a te hangodat, és engedni, hogy vezess és használj bennünket. Imádkozunk, Uram, ezért az időszakért, amit előttünk áll. Tehát ezzel tisztában vagyunk, hogy nem karácsonykor születtél meg, tisztában vagyunk sok minden dolog, hogy ezt az egészet már ilyen felfújták, ilyen gazdasági versennyé, meg minden. De Uram, ugyanakkor látjuk benne azt az értéket, hogy lehet egy olyan időszak, amikor talán nyitottabbak a kollégáink, a családtagjaink arra, hogy beszélgessünk rólad, veled kapcsolatban, hogy megnyíljanak, és hogy a krízis helyzetek talán még több találkozást és lehetőséget adnak arra, hogy rólad a békesség fejedelméről beszéljünk. Uram, kérünk téged, hogy készíts nekünk te általad elkészített találkozásokat, beszélgetéseket, Imádkozunk azért, hogy te add a szavunkba, te add a szánkba a szavakat, amiket szóljunk. Hát Uram, hogy minden, amit mondunk, teszünk, az építő legyen, rád mutasson. És Uram, vágyunk arra, hogy azt a békességet, amit veled tapasztalunk meg, azt tudjuk megélni minden egyes emberi kapcsolatunkban is. És vágyunk arra, Uram, hogy ezt a békességet tudják megtapasztalni sokan körülöttünk. Uram, imádkozunk azokért a gyülekezetünkben, akiknek nincs békességük valami miatt, a veled való kapcsolatuk nem rendezett és nem harmonikus, hogy Uram, hadd hallják meg a te hangodat, és hadd hallják meg azt készségesen, és hívják segítségül a te nevedet, megnevezve a bűnt, ami ezt a kapcsolatot felhányta, Uram, és hogy tudják odahozni alázatba te eléd, és bocsánatot kérni, és elfogadni azt, elfogadni a te megváltói munkádat a kereszten. Nem imádkozom azért, hogyha valaki nem tapasztalja meg ezt a velünk az Istennek a teljes erejét és hatalmát, hogy Uram, te adj erre lehetőséget. Nem köszönjük neked azt, hogy te hatalmas Isten vagy, és mindent összességében úgy tervezte, hogy az a javunkra legyen, és hogy a te dicsőségedre legyen. Bocsáss meg, Uram, azt, amikor elfelejtjük, hogy a mi dolgaink az nem a világ közepe, Uram, nem rólunk szól ez a történet, hanem rólad. Nem a mi, nem csak a mi lelkünk állapotáról, hanem a te tervedről, Uram, a te királyságodról, aminek a mi lelkünk része. Az a vágyunk, Uram, hogy kezd bennünk a munkát, és használj bennünket, hogy ez a te munkát kiterjedjen, és sokaknak békességet hoz. Hogy tudjunk bemutatni téged, Uram, mint a békesség fejedelmét. Köszönjük neked, hogy te vagy ez, aki őrzöd a mi szívünket, és a mi gondolatainkat rád bízhatjuk. Köszönjük neked a kegyelmedet, Istenünk. Amen.